am noi. Iar va crește euzi mult, măi, și la neca tot mă duc o feana mea, măi. Cât putem să mai iubim, măi, cât poate ca o mai știm o feana mea. Mai crește o feana mea, măi, să vezi iarba cum mai crește, dragostea cum încolțește o feana mea.